w mediach społecznościowych. Zapraszamy. Magdalena Teichma, Joszko Kobroda z rodziną Brodów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do końca sierpnia mają zostać zaszczepieni wszyscy chętni Polacy. Rozpoczęła się rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Słowacki premier Igor Matowicz podał się do dymisji. Do końca czerwca zaszczepionych ma zostać 20 milionów osób, a do końca sierpnia wszyscy chętni Polacy. Taką zapowiedź złożył po południu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował jednocześnie, że dziś udało się wypełnić plan na pierwszy kwartał, czyli zaszczepić 6 milionów osób. Rząd wprowadza głębokie zmiany w akcji szczepień, tak by mogła ona znacznie przyspieszyć. Zwiększona zostanie liczba osób uprawnionych do szczepień oraz liczba punktów szczepień. Inaczej niż dotąd będą również wyglądały zapisy. W najbliższych miesiącach szczepienia będą prowadzone w co najmniej jednym szpitalu w każdym powiecie, jeśli taki jest, w co najmniej jednym punkcie przygotowanym przez władze każdego powiatu oraz jak dotąd w szpitalach tymczasowych i w przychodniach. Z czasem szczepienia prowadzone będą również w punktach drive-thru, w aptekach oraz w zakładach pracy, w których jest co najmniej 500 chętnych. Szczepić będą mogli również na przykład farmaceuci czy fizjoterapeuci, którzy przeszli odpowiedni kurs. To pozwoli znacznie zwiększyć przepustowość szczepień, mówi premier Mateusz Morawiecki. A żeby miesięcznie można było szczepić co najmniej w liczbie 10 milionów. Rozwiązania przygotowane przez rząd zostały już sprawdzone w innych miejscach, mówił tymczasem szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. We Francji, w Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych. Rząd zmienił też zasady zapisu na szczepienia. Nie będzie już grup drugiej i trzeciej. Od 12 kwietnia przez 2 tygodnie będą się codziennie zapisywały kolejne roczniki. Od 62 do 73. Karol Surówka, Polskie Radio. Brak nadzoru i stosowanie niewłaściwych procedur w miejskich spółkach zarzucają prezydentowi Radomia radni Prawa i Sprawiedliwości. Oskarżenia dotyczą oszustwa na policjanta, którego ofiarą padła jedna z miejskich spółek. Przestępcy wyłudzili ponad 1,5 miliona złotych. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą odwiedzić wszystkie miejskie spółki, żeby sprawdzić, czy nie ma takiego zagrożenia, że historia się powtórzy, mówi szef klubu radnych PiS w Radomiu Łukasz Podlewski. Wiemy, jak trudno dziś czasem zrobić zwykły przelew, gdzie musimy dostać jeden kod autoryzacyjny, drugi, a tu okazuje się, że w łatwy sposób 25 przelewów w ciągu 4 godzin i ze konta spółki miejskiej ginie od godziny 13 do 17 ginie ponad 1,5 miliona złotych. Choć dotąd nie było sygnałów o nieprawidłowościach, a te same procedury obowiązują od kilkunastu lat, to i tak poddane zostaną weryfikacji, zapewnia Katarzyna Piechota z Radomskiego Urzędu Miasta. Prezydent zlecił przeprowadzenie kontroli procedur w spółce. Prowadzi ją Biuro Nadzoru Właścicielskiego. Oprócz tego rady nadzorcze wszystkich miejskich spółek zostały zobowiązane do przeprowadzenia kontroli pełnomocnictw finansowych w spółkach. Postępowanie prowadzą policja i prokuratura. Uczniowie w wieku od 13 do 17 lat mogą wziąć udział w tegorocznej rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Aby móc uczestniczyć w tegorocznych obradach, trzeba wystartować w konkursie. Jak mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska, temat tegorocznych obrad jest związany z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu zarówno do swojego życia, do życia twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz? Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa przyjęła dymisję premiera Igora Matowicza. Rezygnacja szefa rządu jest wynikiem trwającego od prawie miesiąca kryzysu. Doprowadził do niego zakup rosyjskiej szczepionki, który premier utrzymywał w tajemnicy przed koalicjantami. Rezygnacji Igora Matowicza domagała się część koalicjantów, którzy zarzucali mu chaotyczne zarządzanie państwem w trakcie pandemii. Dymisja oznacza utrzymanie rządzącej koalicji tworzonej przez 4 partie. Ustępujący premier po uroczystości w Pałacu Prezydenckim powiedział, że rok spędzony na tym stanowisku był dla niego niczym 10 lat. Dla Słowacji był to najtrudniejszy rok po II wojnie światowej. Przeżyłem go mając na celu wyłącznie ochronę zdrowia i życia ludzi. Dziękuję wam wszystkim i proszę o wybaczenie błędów, które w ciągu tego roku popełniłem. Które są za ten rok sprawią. Wraz z premierem do dymisji podał się cały jego gabinet. Prezydent Zuzana Czaputowa powierzyła misję utworzenia nowego rządu dotychczasowemu ministrowi finansów Edwardowi Hegerowi. Według słowackich mediów większość ministrów zostanie ponownie powołana na swoje stanowiska. Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

też to świetny kawałek. No jeden chyba z najlepszych w historii muzyki punk rockowej. Wszystko się tu zgadzało. Ja przypomnę, Eddie and Hot Rods. To był rok 1977 i z tego co pamiętam, to chyba on, ten utwór podpisany był już przez grupę Rods. Taka sytuacja wtedy nastąpiła. No ale różnie źródła podają, różnie na płytach też jest to opisane. Zespół powstał w roku 1975. To ja może tak szybciutko przypomnę, to była era pub rocka. To się tak przeobrażało. Pub rock w punk rock i zmieniał się repertuar, oczywiście stylistyka wielu zespołów, no ale Eddie and Hot Rods zawsze tak trochę w stronę tego bardziej tradycyjnego, melodyjnego, gdzieś tam zakorzenionego w starym brytyjskim rytm and bluesie grania. Zespół istniał, no niestety, do roku 2019, jeśli do kogoś z Państwa ta informacja nie dotarła, to przypominam, Barry Masters, lider zespołu od samego początku, niestety, opuścił nas w 2019 roku właśnie. To ja może teraz powiem, co się będzie jeszcze działo w najbliższym czasie, bo będzie polska muzyka oczywiście i tutaj już zapowiadam panów z dwóch zespołów, które już świętują. To jest 35-lecie i Sex Bomby i Farben Lehre i ukazały się płyty zapowiadane i zespoły zamieniły się piosenkami. To się też tu wydarzy u nas na antenie, ale jeszcze chwila. Z naszych jeszcze będzie Strajk. Naprawdę. I oczywiście trochę utworów z historii muzyki punkowej i punkowo podobnej, i klasyka też jeszcze pojawi się. Proszę Państwa, no to teraz ciekawostka. Leży przede mną płyta, otrzymałem niedawno, Shit Face, taka romantyczna nazwa zespołu, który działał od roku 97 do 2001, w Poznaniu powstał i tam wokalista Anarchrastu znalazł się i ludzie z Apathii, z Ewy Braun, jest też holenderski muzyk, no i po latach jest wznowienie i przede mną leży właśnie to wydawnictwo Love Songs. Shit Face, no i ten utwór, który akurat doskonale mieści się tu u nas w formule, w stylistyce tej audycji. Hasło Old Punks Never Die. To króciutko, półtorej minutki i po wszystkim. To proszę posłuchać Shit Face. No i to hasło Old Punks Never Die. Coraz więcej trafia do mnie krążków, płyt, albumów, jak zwał, tak zwał, zespołów, które działały przed laty i wracają. Okazuje się, działają, no nie koncertują jeszcze akurat, to wiemy, ale ukazują się płyty i coraz więcej tej polskiej i starej i nowej muzyki punkującej będzie się w audycjach z cyklu cały ten rok pojawiać. I sporo debiutów też przed nami. Będzie naprawdę dobrze. Shitface, przypomnieliśmy sobie, no, kawałek historii polskiego punk rocka. A jak to wyglądało w świecie? Rok 1977 w stanie New Jersey powstał zespół The Misfits. To ja przypomnę może jeden utwór z repertuaru tej grupy. Grupa założona przez Glena Danzisa. Potem oczywiście frontman zespołu o tej nazwie. No jeszcze w składzie Dave Lombardo tam, bo skład się zmieniał. No w każdym razie z przerwami zespół w połowie lat 90. na nowo odżył. Nazwa The Misfits to ostatni tytuł filmu z udziałem Marilyn Monroe. Oni kochali Marilyn Monroe i horrory też kochali, stąd określenie horror punk pojawiło się obok hardcora i to tak w największym skrócie. The Misfits, czyli skłóceni z życiem. O ten film chodzi. No dobrze, i będzie, myślę, teraz bardzo przyjemnie. Dig Up Her Bones, grupa Misfits. Misfits w audycji cały ten rok. No to teraz będzie coś nowego, ale w Ameryce pozostaniemy. Młody zespół z Nashville. Grupa o nazwie Bully. W ubiegłym roku ukazała się płyta Sugar Egg. No i z tego krążka sobie zagramy jeden utwór. Ja jeszcze poinformuję, przypomnę, pani Alicja w roli głównej wystąpi. To jest wokalistka zespołu Bully, Alicia Buniano. chyba włoskie korzenie, prawda? No i co więcej można powiedzieć, i pankują, i gdzieś tam pojawiają się utwory w stylistyce grunge'owej. Może dlatego, że zespół Bully nagrywa pod szyldem wytwórni Sub Pop. Z trzeciego albumu będzie Bully Edit On. Trochę przybrudzone granie, ale tak miało być. Taką muzykę teraz się też tworzy w Nashville, nie tylko country, ale i tak punkowo. Pani Alicia w roli głównej, zespół Bully z tej swojej najnowszej płyty. Wracamy do klasyki. Od czasu do czasu tu przeboje będą pojawiać się w tej audycji. Teraz będzie jeden z najwspanialszych. Słuchaliśmy Etienne Hot Rods na początku. Teraz będzie The Stranglers. To się wydarzyło we wrześniu 1977 roku. Wow, to był szok. Ja pamiętam, co to się działo, jak ten utwór pojawił się na antenach radiowych w Anglii. Chodzi o utwór No More Heroes, oczywiście. Ja Państwu przypomnę ten utwór, ale w wersji koncertowej. Myślę, że będzie fajnie. The Stranglers. Leon Trotsky, he Dokładnie o 20:30 wybrzmiał The Stranglers, no i zrobiła nam się prawdziwa rewia przebojów. No More Heroes. Jestem dobrze przygotowany do zajęć, przede mną leżą płyty. Już kilkakrotnie mówiłem Państwu o tej rocznicy. Rzadko zdarza się taka komitywa. Dwa ważne zespoły nasze krajowe świętują razem 35-lecie. Ukazały się płyty, całe albumy, ukazała się taka epka, o której zaraz opowiem, ale teraz płyty. Farben Lehre, On Stage 35, pieśni XX wieku, nowe wersje utworów, które znamy z tych 35 lat grania i śpiewania. Farben Lehre. To jest ta płyta. Będziemy sobie do niej wracać w kolejnych audycjach, podobnie z zespołem Sex Bomba. To jest z kolei wydawnictwo dwupłytowe. Ja przypomnę, jak to się zaczęło. To był 29 dzień lipca 1986 roku. Pierwszy koncert Seks Bomby w Jarocinie, obok takich bandów jak Stres, Karcer, Armia, Moskwa. No i się zaczęło. I na pierwszej płycie mamy właśnie zapis tego historycznego koncertu. Myślę, że to rarytas. No i płyta druga. Studyjne wersje utworów tych najbardziej znanych, najbardziej lubianych z koncertów Seks Bomby. No i do tego jeszcze ta epka. Panowie z Farben Lehre i Seks Bomby postanowili zamienić je piosenkami. No fantastycznie to wyszło. Uważam, że znakomicie wypadła ta zamiana. To co? Zaczniemy od Seks Bomby i Seks Bomba zagra utwór wymyślony i muzyka i tekst Wojciecha Wojny. Handel, tak nazywa się ten song. No to zaczynamy. Seks Bomba.

cały ten rok. W trójce Farben Lere. Betonowe to z repertuaru Seks Bomby. No ładna zamiana. Do płyt, tych dużych płyt i Farbenów i Seks Bomby będziemy sobie wracać w kolejnych audycjach. Natomiast teraz chciałbym, no bo wszyscy kochamy Ramonsów, tylko to będzie trochę inaczej. Będzie część Ramonsów. Ja przypominam, dokładnie 20 lat temu pożegnaliśmy Joya Ramon. Jeffrey Ross Hyman, wokalista, ten główny od 1974 roku. Ale poza Joyem w tym utworze, który za chwilę Państwu zaprezentuję, pojawia się basista. Basista Ramonsów, naprawdę to nazwisko Douglas Colvin, no ale znamy go jako D.D. Ramon. Proszę Państwa, to będzie teraz taki utwór o tytule I'm Seeing UFOs od UFO. D.D. Ramon i Joy Ramon. To happen. No to tylko połowa Ramonsów, ale i tak rock'n'rollowo, melodyjnie. Dee Ramon i Joy Ramon, I'm seeing UFOs. Proszę Państwa, no to teraz coś zdecydowanie nowszego sobie zagramy. Z ubiegłego roku płyta 2020 Vision i pojawi się Anti-Flag. I anarchopunk, i o hardkorze mówiło się w przypadku tej orkiestry, i o tradycyjnym punkowym graniu. No w każdym razie kawał historii. Od lat 80. 88 rok, Just Insane cały czas kieruje tym zespołem. No i myślę, że forma świetna, 12 albumów i z tego najnowszego, 12, świetny utwór. Od razu mówię, Hate Conquers All, Anti-Flag. In the good old days this doesn't happen because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, they would not do it again so easily. Hate conquers all in the ashes of the fall. With our backs against the wall, with our backs against the wall. Watch the empire fall, watch the nation dissolve. With our backs against the wall, with our... The new disorder of the impoverished nation state. Divide and manipulate. Never given to the sympathy, never given to reality. No one could save us, so build up and lock the gate. Never given to our sensory, never given to the honesty. No one could save us. Są, no i te churalne zaśpiewy. Anti-Flag z tej swojej ciągle najnowszej płyty. Hate Conquers All, tytuł utworu. Tak sobie pomyślałem, bo tylko jedna dziewczyna nam zaśpiewała, wokalistka grupy Bully. Teraz będzie druga dziewczyna, no zdecydowanie bardziej znana, trochę bardziej dojrzała dziewczyna. Jedna z najważniejszych w ogóle w historii. No tak, Patti Smith. I przypomniałem sobie o takim utworze. To był rok 1978. W zespole towarzyszącym Patti, no niestety świętej pamięci, świetny z Czechosłowacji artysta Ivan Kral, świętej pamięci, tak jak powiedziałem. Tom Verlaine również tu przygrywać będzie w tym utworze, słusznie kojarzony z telewizji, no i w roli głównej oczywiście Patti Smith. Tytuł utworu Space Monkey. Thank you.